โรคทุกอย่างเกิดจากวิบากโรคทุกอย่างเกิดจากวิบากคำพูดประโยคนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าสาเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามที่วงการแพทย์ค้นพบและรักษากันอย่างได้ผลนั้นเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้หรือไม่เป็นความจริงแต่ที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนั้นก็เพื่อต้องการจะเน้นให้เห็นถึงความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ลึกซึ้งเป็นด้านที่คนส่วนมากไม่ค่อยจะนึกถึงทั้งที่วิบากนี่แหละคือต้นตอหรือสาเหตุใหญ่ของโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดขอให้พิจารณาอย่างนี้เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดจากใจเช่นคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณพุทธพจน์บทนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่รู้กันอยู่ว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยความเหมาะสมของดินฟ้าอากาศอาศัยอาหารและอย่างอื่นอีกหลายอย่างการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในกรณีที่ต้องการจะเน้นให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญอันนี้ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังให้ดีว่านั่นเป็นการพูดถึงประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งและการที่ต้องเน้นเช่นนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจให้คนทั้งหลายหยุดพิจารณาถึงเรื่องนี้กันเสียบ้างในทำนองเดียวกันเรารู้ดีว่าโรคอหิวาเกิดจากอะไรโรคบิดเกิดจากอะไรไข้มาลาเรียเกิดจากอะไรและรักษาอย่างไรจึงจะได้ผลอย่างแน่นอนสำหรับคนที่รู้แต่ในประเด็นนี้เมื่อได้เห็นคำว่าโรคทุกอย่างเกิดจากวิบากก็มักจะมีปฏิกิริยาโดยรู้สึกว่าที่พูดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเขารู้ความจริงที่แน่นอนในเรื่องนี้แล้วคนที่มีแนวความคิดอยู่แต่ในวงแคบหรือคิดแต่ในแง่ที่ตัวเองเคยศึกษามาแม้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ขอให้ยังคิดเสียบ้างว่าความจริงเท่าที่รู้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของความจริงเท่านั้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับโอปปาติกะท่านหนึ่งซึ่งท่านได้ให้แนวความคิดที่น่าฟังมากคือท่านบอกว่าถ้าโรคทุกอย่างไม่ใช่เกิดจากกรรมแล้วทำไมบางคนจึงเป็นหวัดตายซึ่งความจริงไม่น่าจะตายหรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังบางอย่างหรือเป็นโรคอะไรก็ตามซึ่งถ้าคิดกันอย่างหลักธรรมดาหรือตามหลักที่รู้กันแล้วไม่น่าจะตายแต่แล้วก็ตายและอีกอย่างหนึ่งคนเป็นโรคบางอย่างที่ร้ายแรงซึ่งน่าจะต้องตายด้วยโรคนี้แต่แล้วก็รอดพ้นมาได้หรืออีกแง่หนึ่งโรคอย่างเดียวกันหมอคนเดียวกันใช้ยาอย่างเดียวกันคนหนึ่งหายแต่อีกคนหนึ่งไม่หายซึ่งหมอเองก็อาจจะอธิบายได้ว่าเพราะมีสาเหตุที่เป็นส่วนประกอบไม่เหมือนกันที่คนหนึ่งจึงหายแต่อีกคนหนึ่งไม่หายความจริงแม้จะมีอยู่อย่างนี้ก็ตามแต่ก็ขอให้ยังคิดไว้บ้างว่าความรู้ที่เราเรียนมาหรือที่มีประสบการณ์มาถึงแม้จะช่ำชองสักเพียงไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้แจ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความจริงยังมีเรื่องอีกเยอะแยะที่เรายังไม่ทราบเพราะเรายังไม่ได้เรียนยังไม่เคยมีประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะสมองและประสาทของเราจำกัดจึงไม่อาจจะเรียนรู้ถึงความจริงต่างๆเท่าที่มันมีอยู่ทั้งหมดให้รู้แจ้งแทงตลอดได้ข้อเตือนดังที่กล่าวมานี้หวังว่าท่านคงจะรับฟังข้อคิดอันใหม่ซึ่งนับว่าออกจะแปลกมากที่สุดคือข้อที่ว่าโรคทุกอย่างเกิดจากวิบากก่อนอื่นท่านจะต้องนึกถึงหลักความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทุกอย่างเกิดจากใจหรือถ้าจะพูดให้ชัดคือทุกอย่างเกิดจากวิบากของกรรมที่เราได้ทำมาแล้วทั้งในปัจจุบันและอดีตวิบากก็คือเนื้อแท้ของชีวิตซึ่งเปรียบเหมือนเชื้อของพืชต่างๆหลักอันนี้ต้องพยายามหมั่นนึกไว้เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่อาจเข้าใจว่าโรคทุกอย่างเกิดจากวิบากได้อย่างไร ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านเข้าใจประโยคนี้ลึกซึ้งพอสมควรจะทำให้ท่านมีความระมัดระวังในเรื่องสุขภาพทางจิตยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดซึ่งคนที่ระมัดระวังในเรื่องนี้ผลที่ได้รับจะประจักษ์ชัดในชีวิตประจำวันและเห็นได้ในชาตินี้เองกล่าวคือจะเป็นคนมีความสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายท้อแท้ความหมดอะไรตายอยากตลอดถึงความวิตกกังวลท่านจะรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คือเชื้อโรคในทางจิตใจที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกับที่เรากลัวว่าจะมีเชื้ออหิวาเชื้อบิดเชื้อวัณโรคหรือเชื้ออื่นๆเข้าไปสู่ร่างกายข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาโดยอาศัยความกรุณาจากเทพเจ้าซึ่งท่านหวังดีให้คำอธิบายซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนและเข้าใจยากข้าพเจ้าต้องมาพยายามย่อยเพื่อให้ตัวเองเข้าใจกระจ่างและเพื่อคนทั้งหลายจะได้เข้าใจง่ายด้วยซึ่งก็ต้องขอยอมรับว่าเรื่องนี้ทำได้ไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้อ่านคนใดไม่อาจจะเข้าใจได้ก็หมายความถึงว่ามันสุดความสามารถของข้าพเจ้าที่จะทำเรื่องที่ยากที่สุดนี้ให้เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนทั่วไปท่านบอกว่าเมื่อวิญญาณเริ่มมาปฏิสนธิในท้องของแม่นั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนึกและทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งก็คือวิบากต่างๆซึ่งแน่นอนแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันและสำหรับวิญญาณที่มาเกิดในโลกมนุษย์นั้นทุกวิญญาณล้วนแต่เป็นวิญญาณที่ยังมีกิเลสและมีวิบากของความทุกข์วิบากของความไม่ดีหลายอย่างติดสันดานมาอันนี้ของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันและวิบากต่างๆเหล่านี้แหละคือสาเหตุดั้งเดิมหรือสาเหตุใหญ่ที่จะทำให้คนเราเกิดมามีบุคลิกลักษณะเป็นของเฉพาะตัวใครจะเกิดมามีสุขภาพทางร่างกายดีแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานอันนี้คือวิบากที่มีมาตั้งแต่เกิดความจริงในข้อนี้ต้องพยายามพิจารณาให้เข้าใจอันหนึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังอีกว่าวิญญาณที่มาเกิดซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่มาสร้างร่างกายนี้อย่าลืมว่าแต่ละวิญญาณย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิญญาณอื่นๆคือไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะกับวิญญาณของพ่อแม่เท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือมีวิบากอย่างเดียวกันทั่วสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นวิญญาณแต่ละวิญญาณที่เกิดมาจึงไม่ใช่มาอย่างโดดเดี่ยวหรือมาอย่างมีอิสระเต็มที่ในตัวของมันเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามวิญญาณที่มาปฏิสนธินั้นก็เปรียบเสมือนหนึ่งนายช่างซึ่งมีแต่ความสามารถในอันที่จะสร้างและมีแปลนที่ได้กำหนดมาแล้วแต่การที่รูปร่างจะเกิดขึ้นมาในลักษณะไหนอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านเปรียบให้ฟังว่าผู้ที่เป็นช่างเมื่อจะทำการสร้างบ้านหรือสร้างตึกก็ตามความสามารถในการสร้างของเขามีลานของเขาก็มีซึ่งเขาได้กำหนดไว้แล้วแต่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆเช่นไม้อิฐปูนสีตลอดถึงเครื่องมือต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์ในขณะนั้นว่าเขาจะได้ชนิดไหนดีหรือไม่ดีสะดวกหรือไม่สะดวกเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งและโดยปกติวิญญาณที่มาเกิดในท้องแม่ในทันทีที่วิญญาณปฏิสนธิมันจะเริ่มสร้างกายทิพย์ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งแปลนของชีวิตของคนคนหนึ่งผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงสามารถที่จะมองเห็นภาพหรือรู้ล่วงหน้าได้จากการดูกายทิพย์นั้นแต่ถึงกระนั้นก็จะเห็นแต่เพียงโครงร่างโดยส่วนใหญ่หรือส่วนที่สำคัญเหมือนกับเราเห็นแปลนที่จะสร้างบ้านฉะนั้นแต่ในเมื่อยังไม่ได้ลงมือสร้างและก็ยังไม่ทราบว่าจะได้เครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างอย่างไรคนงานชนิดไหนสภาพของดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกรายละเอียดออกมาได้ในทำนองเดียวกับ ผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงทุกคนเมื่อเข้าสมาธิดูแล้วก็จะรู้แต่เพียงหลักใหญ่โดยดูจากกายทิพย์คือสามารถที่จะบอกแปลนของชีวิตคนคนนั้นบอกบุคลิกลักษณะตลอดถึงชะตาชีวิตได้แต่รายละเอียดต้องมารู้กันในภายหลังจากหลักวิชาขั้นสูงซึ่งคนที่จะรู้ได้ก็คือคนที่ได้อภิญญาหรือเทพเจ้าที่เคยมีประสบการณ์เคยรู้เห็นในเรื่องนี้มามากเพราะท่านมองดูไม่ยากในขณะที่วิญญาณของใครมาเกิดเนื่องจากพอวิญญาณเกิดก็จะมีกายทิพย์เกิดขึ้นทันทีซึ่งการเห็นกายทิพย์นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับท่านเช่นเดียวกับเราซึ่งเป็นมนุษย์และมีตาเป็นปกติคือไม่พิการก็สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ตามวิสัยที่ตาจะพึงเห็นได้โดยไม่ยากและจากการที่ท่านสามารถรู้เรื่องชีวิตได้ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิโดยอาศัยวิธีการดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกได้ว่าโรคทุกอย่างมีสาเหตุมาจากวิบากหรือเมื่อพูดอีกในหนึ่งคือมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติที่ไม่ดีซึ่งมีมาตั้งแต่กำเนิดและติดสันดานมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนพอท่านอธิบายมาถึงตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าหวนนึกไปถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่เคยฆ่าสัตว์มากเป็นคนใจดำอมหิตจะเกิดมามีอายุสั้นและคนที่เบียดเบียนสัตว์มากคือไม่ถึงกับทำให้ตายแต่ก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เสมอจะเกิดมาเป็นคนมีโรคมากหลักดังที่กล่าวมานี้ชาวพุทธทั้งหลายที่สนใจในศาสนามักจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแต่ก็น้อยคนมากที่จะเชื่อยิ่งคนที่เรียนมาแต่ในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมักจะเชื่อแต่ในความรู้ที่สามารถจะทดสอบได้โดยทางประสาทสัมผัสนั้นบางคนไม่เพียงแต่ไม่เชื่อเท่านั้นแต่ยังยิ้มย่อเอาเสียอีกด้วยทั้งนี้เพราะเขารู้ดีว่าคนเราจะอายุสั้นหรืออายุยืนจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอย่างไรเขาถือว่าเขาได้เรียนรู้มาแล้วอย่างดีโดยเฉพาะในทางแพทย์และเขาก็มองไม่เห็นเลยว่ามันจะไปเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือการเบียดเบียนสัตว์ในชาติก่อนอย่างไรเพราะเขามองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้และพวกนี้ส่วนมากก็มักจะไม่ยอมเชื่อว่าคนเราเคยเกิดมาแล้วและเมื่อตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกเขาไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและนอกจากจะยิ้มเยาะเพราะไม่ยอมเชื่อในหลักของสังสารวัฏและกฎของกรรมดังที่กล่าวมาแล้วเขายังเท้าความไปถึงเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจทางการปกครองและความจำเป็นของชีวิตซึ่งโดยธรรมดาแล้วสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กชีวิตจะต้องมีการกินกันมีการเบียดเบียนกันไม่เช่นนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้ผู้ที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็คือผู้ที่แข็งแรงกว่าสามารถเอาชนะสัตว์อื่นได้ด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังปัญญาซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตทั้งหลายจะต้องเป็นเช่นนั้นและปัญหาอีกอย่างที่คนประเภทนี้คิดมากก็คือถ้าการเผยแพร่ศาสนาในเรื่องนี้ได้ผลอย่างกว้างขวางคือทำให้คนทั้งหลายเชื่อไม่กล้าที่จะฆ่าสัตว์ไม่กล้าที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนเพราะในบางครั้งมันก็จำเป็นนั้นถ้าคนทั้งหลายพากันละเว้นในเรื่องเหล่านี้เพราะเชื่อในทางศาสนาแล้วความเป็นอยู่ของประชาชนจะแย่มากการเศรษฐกิจก็จะไม่ก้าวหน้าพลเมืองก็จะอ่อนแอและในที่สุดก็จะกลายเป็นทาสให้ชาติอื่นข่มขีหรือบังคับเอาได้ตามใจชอบความคิดต่างๆในทํานองนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคิดมากกันไปเองหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเพราะไม่พยายามที่จะคิดตามข้อเท็จจริงเมื่อตัวเองตั้งทฤษฎีอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดไปตามทฤษฎีนั้นโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าความจริงแท้ๆจะเป็นไปตามทฤษฎีนั้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าคิดว่าก่อนอื่นเราควรจะศึกษาทฤษฎีหรือหลักพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน ส่วนการที่เราจะปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเอาไว้คิดกันในภายหลังแล้วท่านจะรู้เองว่าคนที่ซึ้งในเรื่องความเมตตากรุณาใจจริงไม่ปรารถนาที่จะฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์เลยนั้นถึงแม้ในชีวิตประจำวันตัวเองยังจะต้องมีการฆ่ายังมีการเบียดเบียนเพราะความจำเป็นบังคับมันก็ยังดีกว่าคนที่ทำการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์ด้วยความทารุณโหดเหี้ยมเห็นแก่ตัวเพราะผลที่เกิดขึ้นในทางจิตใจนั้นแตกต่างกันมากมายพ่อแม่ที่ตีลูกด้วยใจที่เมตตากรุณาและไม่โกรธไม่ได้ทำไปตามอารมณ์แต่ก็จำเป็นจะต้องลงโทษทำให้ลูกต้องเจ็บทำให้ลูกต้องเสียใจร้องไห้นั้นใครๆก็ย่อมจะเห็นว่าพ่อแม่อย่างนี้ย่อมจะมีจิตใจสูงมีสุขภาพทางจิตดีกว่าและมีความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าพ่อแม่ที่ตีลูกด้วยอารมณ์ทำไปด้วยความโกรธซึ่งบางคนพื้นเดิมก็เป็นคนที่เหี้ยมโหดทารุณมากที่ว่าโรคทุกอย่างเกิดมาจากวิบากหมายความว่าเกิดจากวิบากที่ไม่ดีคือเกิดมาจากความอ่อนแอของจิตใจความทุกข์ทรมานต่างๆหรือความไม่สบายใจต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวอะไรทำนองนี้และที่ว่าเป็นสาเหตุของโรคทุกอย่างเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยอธิบายมาแล้วว่าใครจะเกิดมามีสุขภาพทางร่างกายดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรย่อมจะเป็นมาตั้งแต่เกิดและย่อมขึ้นอยู่กับเหตุ3ประการคืออำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บอำนาจขับถ่ายสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายอำนาจซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายถ้าหากผู้ใดมีอำนาจที่ว่านี้ดีพิเศษมาตั้งแต่เกิดคนนั้นก็จะมีสุขภาพทางร่างกายดีกว่าคนอื่นที่มีอำนาจทั้ง3อย่างนี้น้อยกว่าแต่ก็อย่าลืมว่าในวิสัยของปุถุชนที่เกิดมาในโลกของมนุษย์ไม่มีใครที่จะมีสุขภาพทางจิตสมบูรณ์ทุกด้านหรือพูดอีกในหนึ่งไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอไม่หวาดกลัวและไม่วิตกกังวลถึงสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างใดเกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาอย่างมนุษย์เราทั้งหลายนี้เกิดมาแล้วจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเลย